مسكنت وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النازلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أن تقولوا على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البقرة د مضمون په اعتبار سلور حصے وا اوله حصہ کې اس بات د توحید او غا درې بابونه وا د مضمون په اعتبار اول باب کې شل آیاتونو او پاوی کې دا غدریو ډالو بیانو کوم چې سوره فاتحه کې اجمالاً بیان شوی وي اول پینځو آیاتونو کې بیان د مونا مونا لهم او دا غي پینځه صفاتونه دا غي حکم دنیاوی او حکم اخروی بیا دوو آیاتونو کې بیان د موضوع مونا لهم دا غی صفات او دا غی حکم دنیاوی او حکم اخروی بیا دیارل سیاتنو کے بیان دا زوالینو دا غی اوصاف مضموما او دا غی احکام او دو نسالو نے پیش کرل بیا دوین باب شروع کر یا ایوہ الناس اعبدونا تر یا بنی اسرائیل پورے پدې کې اصل داوود توحید وا پاره باندې پینځه دلایل عقلیه وو چې دیو الله عبادت کوي پینزه دلائل اقلیه تاسو می پیدا کری تاسو مشران می پیدا کری دی زمکا می دا اللہ فرش گردو لدا اسمان می دا اللہ چپ پیدا کری دی باران در بانده وروما رزق در لدر کوما نسمرد دلائل و ذکر کا فلا تجلو للہ اندادا اللہ گنتا کی بل سرک مگرزوئی بیا دلیل وحیو اس بات در رسالت او زجر نمنن کو دداویتا بشارت منن کو دداویتا زجر ورک فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة کداما سلام نمن لعزائب جهنم شی او بشارت و بشر الذین آمنوا کداما سلام ممن لان بشارت دے جنتون بی باغون بی اوبا بی میوی بی بیبیان او خاوندان بی نیکان پاک ساک نواغے ذکر کل سکالا زجر او بشارت ذکر کل نو بیا دمد شبھے اکڑا پا ان اللہ لا استعی اید ربا مسلم سرا بیا نعام اربعہ سلور نعمتون چکا دلائلو باندے نپوئیگی نو احسانو نفو میدر سرکڑی دی کانا دنیشنا مستکڑی ای گنتو مامواتن فاہیاکوم دنیا د فائدی سی زنہ میں تاسولا پیدا کری دی ستاسو نکم معزز و ملائکو کی گردو لیو ستاسو نکم خطائی را گلیو آغم و تماف کڑیو نو بیام زمان توحید نمانی بیا دیا بنی اسرائیل سکرونا خطاب خاص و پس خطاب عامنا او قدی کے درے خباستونا اغبت صفتونا دی یهودو تعریف کتمان حق او ترک عمل او داغی پا مقابلہ کے درے خصفتونا دی مومنانو صبر و صلات او ایمان بالآخرتو بیا د دویم یا بنی اسرائیل سکرونا شپک خطابات بنی اسرائیل تشورو شو اول خطاب کے اتن امتونا او دعا زابونا نعمتونا میں دربان لکڑی دی چنا فرمان شوئی نو عذابونا ام ورکوما نعمتونا ذکر کر نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفا عن القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوى د فرعون نم اخلاص کری نجات من فرعون نجات من الغرق د ڈوبی دون نم اخلاص کری تاسو میں پوری کری دشمنان من اللہ ڈوب کرل اعطاء الكتاب ماد اللہ تیار قانون کتاب درک اعطاء الكتاب چه کتاب من اللہ درگ حیات باز الممات دمرن بعد میں بیا جو اندیک رئی وریض میں در باندی سور اکڑا من او سلوان میں در ترالی گلیو کیار خوراکونا نو بیاون تاسو زمانہ فرمانی کوئی او یو دعا عذابون انو یو عذاب مخی ذکر کو چه نزول العذاب من السماء دا اسمان نو عذاب در باندې راولی گو چنا فرمان شوئی فانزلنا علی الذین ظلمو رجزم من سمائی بما کانو یفسکون پا ظالمانو می عذاب دبرن راولی گو ویزیس تسقا موسیٰ دا دی زائنا ون نعمت چه او اتم نعمت چه دا گٹی نمید اللہ اوبر حوانی کری چه تگی شوی وئی موسیٰ علیہ السلام تیوی موسیٰ علیہ السلام من لعوب پکار دی نو آغتا اللہ حکمو که گھٹی لے لختر اخلا سکا او داوی نو بروانی شوی گورا یو خبر ادا موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو دا دین خدمت لراغلو داغ ذمہ داری دا دین خدمتو او دین بیانولو و سره دا آغینا دا قوم ضرورتونا دا آغی خیالی هم ساته دا قوم ضرورت چسه تراغلی نو دا آغی خیالی هم ساته لیده دا حدود شریع و دن نا د قوم ضرورت راوي من له وبو نو موسی عليه السلام الله ته سوال شروع او الله یې دیو غټ لون لختر اخلاص کا وګو برواني شي دا موږ او تاسو له یو سبق را کوي تعلیم مولای د دین پېښوای د دین کار کې خود قوم د خلکو یو دنیاوی ضرورت ده او ته کولې شي نو پای کې بیا ناراسته مکوا تاریخ منډه تاړو رفاهي کارونه د خلکو د خیرغوای کارونه هغه کولې شي نو غم کوا یو علاقه کې ته اوسېږي خلکو له چل نور زی لری چی نوا داغین او برا استلی اوستاوس رسی نو تاغیلم منداو تاولاو پیپنو تاولاو بلسو اللہو کا بلسو کا ده خلکو ده دنیا ضرورتو ندی نو کاغستا پا وسکی نو پاگی کیونی لما کورفائی کارو نئی ده کلی جرگاوا ده کلی تنظیم ده چه اغا ده کلی خدمت کئی ده کلی کارونه کئی نو کاغی تا کوئی چه مولای سر من سر پکی مرگرتی آو کا نو تا تی نتخت اما چه توائی نه نه زر مولای مذبتی که زا نشم کولی ازر مولای مذبتاسو پدی کارونو که علکان گیمونه کئی گیمونه اغای ده خپل بدن ده پارا کئی چه ده اغای بدن سیٹی برابری که ملکان گیمونه کئی نو اغای ده لوفرائی نبچی لوفر آغا الگ جوڑی گی چه اغا اسے ناستی لوبه کئی گیمونه کئی پا ٹیم بانده داو نا چه طول راز دیاده می خوی او ٹیمی کار کسب کئی زانلا سبق وی سکول وی کالج وی مازیگر کې هغه گیم کوي فوټبال کوي والی بال کوي کبډی کوي نو دا نه چې هغه تماروا وایا نو دا وی کوي په خپل ټیم باندې او گیم کوي کوي دي کنه هغه سره دا وی چې اتم کوي بدن هم کوي کاروم کوي تا ته وی مولای چې مون سره په کې مرګرته آو کا نو تی کافر کوما ته دا بالکل الګا ځای جوړوي چې موږ سره په کې بلچیو چالو ما کار کوئی زر خیر دے ستاسو پروگرام دے دغه زبادر سر پکی امدادو کما نو امدادو سر پکی اوکا زمان کلی علکانی چا دست دغر آشی ما پس راشی چاندرہ کسا چل لے زمان گرنن فائنل لے زوالور کما دانا چه تا آغای نظام کٹ کا نو آغای بستا پکاری گی بیا ای استاد مرمنو خدمت کوي استاد طالبانو خدمت بکوي استاد هغه وکي ته ته نزان کټکو ما زه دې اوس را دوربان چې تلوم انډونیشیا ته نمال دې او شو لیدو ال دې دوا تنظیمونه دي اسلامي تنظیمونه یو د محمدیه او دویم ده نزات العلماء دا دواله تنظیمونه چیو نو دای پا خواب سیاست کے حصہ آغسته و ملکی سیاست کے بیا وی خپلا کی شوراو کا او داغی نرا بہر شو چی پا دی ملکی سیاست کے منگا گوتے نوو او منگ با یوکار کو منگ با رفاہی کارو نا کو یان د خلکو د خیر خواهی کارونه وکاو داسې اسپیټالونه سکولونه انتظامات نور سي زونه نو ای دا وینم را بار شو غي خپل یو منظم تنظیم برابر ک یو محمدی او بل نزهت العلماء او غي خپل دور فن جوړ ک چې د حکومت کله کله ضرورت شي نو غي ور سره امداد کوي او غی اگر رفاہی کارون اگر روان کل ما چاہی توقع تل ما کاش زمن پا ملک ام علماء دغی تا سو چکی علماء با بیابل تا نی مختاجا علماء تا بخلق مختاجی چرفائی کارونه کوي ستا وس رسی تنظیم دی خروان کړی دی هر یو مرګره په خپل حساب چي نو ته د اغي په ساته باندې مدرسه جوړا کا اسپیټال جوړ کا سکول جوړ کا کالج جوړ کا یونیورسيټي جوړا کا او په اغي کې په سکول کې الکان خلک د سکول لپاره داخلي کالج کې یونیورسيټي کې داخلي نو چې ته قران دی راغسته او ته ګرځې یو ځای بل ځای کې بیان کې نو تا تا په یو کالج کې په یو سکول کې دو سو کسان یو ځای ناستی نو تا غی کې ځان ور دننه کا اغه ته درس وروکا نو دا خواسم تا ته راغون دي کنه دا غی خواسم ضرورت دی نو غی له یو استل جوړ کا چې دا استل له دوره دوره فیس با را کوئی دا ما جوڑ کرے مزدورا ہے لنے جوڑ کرے ندما با یو فیس برا کوئی دویم بزدر تا در سنکوم اگه تا بکی نہیں کالی جو نسٹای تا دو زم تاو اللہ خواہ کی اسٹل جوڑ کرے نو پاگا اسٹل کے اگینا فیس کو تاسے مل اخبال اسٹل نو اتوا یو ٹیم بزدر سکن ٹول برا تا کی نہیں دا خواسم راگون شوی دی کیا مستاغ کار با بگی دو دنیا با دیون کی گی او دو دین با دیون کی گی دار رفاہی کارونا دیتا ام لگ سوچ او نظر پکار دے او دیل اپو خلق پکاری منگا تیر پا ذہن کی اوشیش دے اغیل عرم یو اغیل اما بور جوڑ کر وعدت المدارس الاسلامیہ چرا مدارس راغون کم بیا رو رو دیلہ دایو تا دغشو روکم چه دینی کارونا و دنیاوی کارونا دا دوار ضروریات دی اوز موسیٰ علیہ السلام تیم من لعوبا نو کاغو تا زمرا زنگ چا تا بگورا اجما دی سر سکار دی زخو دین خبر اکوم نا اغا سر دا عبو غموم دی نو اغا دا اللہ نا سوال گئی الله ورته عزت ګټه الله تعالی اخلاص کا او به رواني شي موسی عليه السلام د ظالم بادشاہ نه مخلاصي موسی عليه السلام قدم په قدم دا غي د پاره سوالونه هم کوي موسی عليه السلام د توحید مسله هم کوي زمون بد قسمتي دا دا چې موږ مولای وګټه کړې او علامہ اقبال د دې مخکې پېښنګوي کړو هغه مضمون لیکلی په خپل کتاب کې چې شیطان خپل بچو ته وصیت کوي او فرضي خاکای جوړا کړی دا نو هغه ورته وایي چې د دې علاج څه دی هغه د خلکو علاج څه دی بسنګ گمراه کوم څنګه په غلطه لار باندې دی اما نو هغه وایي وی روحِ محمد ان کے بدن سے نکال دو روحِ محمد دی بدن نا اوباسا او افغانیوں کی غیرت دی کا ہی علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو افغانیان و دا پختانو غیرت دینی علاج دادے ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو دا سے اوگت لگا کے لگا اچھے مولا دا غی دا مجالسو نا اوبا سا بہاری کا وی افغانیوں کی غیرت دی کا ہے علاج مولا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو او غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تغدو میں پیناتی ہے درویش کو تاجی سر دارا غیرتو میں اوشے دے چھ دا درویشان اتا دا بادشان اتختو نپا تاجو نپا سرئیو او داسی بیر خود اغا پا دی باندی کئی نو و ازیس تسقا موسا گورا او بیر گفتی دو قوم بپارا نو موسا علیہ السلام سنج در روحانی علاج دو پارا محنت کو بدنی دو پارے ان کو ذکر در انسانانو ضرورت دے من نرمیو نمون وایو الکه دا دوائی میں استعمالوی ہے دا میں استعمالوی موایو دام کوي دام کوي دام کوي او مېسته دا په موایو خدای مو تبادلوم سو ورکا کنه مو متبادل دي سو ورکل ته متبادل ولوم سو چکا نو اتم نعمت چې ما د الله د ګټه نه چینه روان کړی وای ز استغا موسی له قومي کلا چې طلب وګ موسی عليه السلام نه بار د خپل قوم فقل نظر بیا ساجل حجر وی من وا پام صاحب له باندې ګټه نو هغه ګټه او لفظر بها فانفجرت من اثنتا عشرت عینا روان شید دینا دولس چینیه دا دولس اللہ روان اکڑے گولے زکر یعقوب علیہ السلام دولس زامنو او دا ہر یو زوی نبیا یو یو خاندان جوڑ شوئے پورا نو بنی اسرائیل دولس تبرے وی دولس خاندانو نو نو هاری او خاندان بیا د بل تابداری نکولا نو هاری او خاندان لجگا جگا چینا اللہ روانا کرا زا پخوا احراب و تطلی اوما نو زما سیاحت خوخی گرزی دل میں خوخی دار چاپل طبیعتی زا پا غرونو کے پا خوشکو کے پدی گڑیر خوش آلیم بازار کے تانگی گما نو زما ګرځې دل خوخي نو ما یې ز ګرځم په عربو کې نو زلړم نو سعودیانو ګورنا غاینه مې وکتل د شعیب علی السلام ملک هغه مې وکته بیا مخ کې لړم هغه د مصر حضور پولیتا نو ان دې هغه چینه چې کوم ځای کې موسی علی السلام هغه ټاواله وا ونه وې چینه وې اغه وبر روانې راوتم خوږی دی یو لا په دغه ماوس کې له خیر خوږی وبوي او ور سره سمندر دی راغی په ترخی دی الله چې می روانې کړې وګوره دلته کې وایو فان فجرت من اوستا شرتاینا روانې شو د دینا دول چینه فان فجرت او سوره اعراف له وګوره آد نمبر 160 یو سلش بیتم نهم ازی بارا نهم ازی بارا سورہ اعراف آد نمبر 160 یو سلش بیتم وقطعناهم اثنتی عشرت اسباطاً امما واو اینا الہ موسیٰ ایس اسکارو کومو ان اضرب اصحاق الحجر واپا امساخ پلا باندی گٹا فن بجسط من اصنطا عشرت اینا روان انشو دین دولسینی فن بجسط سورہ بقرہ کی ویلیو فن فجرت سورہ اعراف کی ہوئی فن بجسات داولی دا الفاظ بدلئی ہے زکا چو قرآن کریم کلا تفصیلی ذکر کئی ان بے جاس چو کلا گا نمی شروع شی ناغیت ہوئی اہلا کسر کوئی کنی نو اول زمکا لواندہ راشی نو خلق وی یرا وطر شروع شو بیا رو رو سیر وطا وی سیر را گئی بیا چه لکا تلات شی وی قولای را لا نو چه قولای را شی نو بیا وی بسو بل پخیش وی دلتی اگا سیر اگا لنوال شروع شو نو دلتی تفصیلی ذکر گئی نو دل اول نی شروع کرا فن بجسد من اصناتا شرط اینا سورہ اعراف کی فن بجسد من اصنطا عشرت اینا روانی شید دینا دولس چینی یعنی سمت بنیاد دولس چینو روان شو سر راغے دکتل دی تفصیلی ذکر کئی سورہ بقرہ کی نعمت ذکر کئی نو نعمت علو چو کلا آغا والشوا اوبر والی روانشوا لختی روانشو نو دل دی زکا فن فجرتوی انفجار دی چینی بایدو تاوی فن فجرت من اصنطا اشرطا اینا روانشو ایدو دینا دولس چینی قد علما کلونا سم اشربهم پوشوا حرائی وڈالا پزاید اسکلو دو بوبان دی کلو اشربو من رزق اللہ وی منگا خرائی اسکی دی رزق دا اللہ نا ولا تاساو فی الارد مرسدین مگر دائی پس بکا کے فساد کرن کی گورا کلو اشربو من رزق اللہ خرائی اسکی دی اللہ دی رزق نا خوار پسی وی ولا تاساو فی الارد مرسدین چپا گیڑا مارش وی نو فساد مکوی ما دا اللہ رزق دار کرده ما دا اللہ اوبا دار کرده نو مکو فساد او بیام تا فساد کے چا اللہ دا اللہ رزق دار کئی اللہ دا اللہ اوبا دار کئی نو بیام لی فسادو نا کے ویس قلتم یا موسیٰ کلا چوی تاسو را موسیٰ علیہ السلاما لن نصبر علی طعام واحد صبر نکو منگا علی طعام واحد اول مانا زکم لکیما بیاز اعتراض کم او جواب کم لن نصبر علی طعام واحد صبر نکو منگا پا طعام یو باندے یو طعام کنو طعام نکو دو یو من او دیم و سلوه دا خود دو سیزونه دی او دل دو طعام واحده نیوی نو یو طعام کنه طعامون خود دو دی یو دی من او دیم دی سلوه حضرت شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی اغای و ترجمه کولا وزیعت التراجم اگو روس نو اغا مانا اغلی کلی دا چه مانا دادا لن نصبر علی طعام واحد صبر نکو منگا پا خوراکی یو قسم باندی یو قسم باندی اس اغا اشکال حل شو سمطلب دغا یو قسم خوراکو سارم دغاو ماخامم دغاو نو یو قسم خوراکو خوراکو نه دو خدا دوارا یو قسم دی سارم دغاو ما خامم دغاو نو یو قسم خوراکو نو دکا توام واحدین وطوئی چه بلس بگی نوو لن نصبر علی طعام واحدین صبر نکو منگا پا خوراک یو قسم فضلنا ربک امام نصفیم دیتا اشارہ کئی لفظی معنی دا پارا چو تفسیر گورے نو تفسیر مدارک بہترین تفسیر دے چو دا روایاتو پہ اعتبار تفسیر گورے نو ابن کثیر بہتر تفسیر دے دیو غی گن معنی اغا گورے نو بیا انکتو الویون دا ماوردی دارنگی زاد المسیر دا ابن جوزی چای مختلف ماناگانی کئی دا اعراب اعتبار گوری مرفو دے منصوب دے مجرور دے ولی دے نو اعراب القرآن اعراب المفصل اغدی احکام پا اعتبار گوری نو احکام القرآن دا ابو بکر جساس او نور دا نکاتو پا اعتبار او دفنونو پا اعتبار زیاد تحقیق گورے بیا تفسیر رازی دا امام رازی رحمت اللہ علیہ نوی تحقیق سرا گورے بیا املاو مامن نبی الرحمن دا بلبقائی لبکری بہترین تفسیر دے دارنگی البیان دا ابن الانباری حضرت شیخ القرآن ما له یو تفسیر په وی خرا کړې وي یوه په پختو په خوب کې را کړې وي پروشه ان بیان دې نو لمبالي اکر وداله ګورا چې کله زه طالب ما او ما به تکرار کو طالبانو ته نو ما ته دا ګور ان بیان راکو او یو ځل یو ځای کې اشکالو او ما ډیر کوشش وو چې دا ځای زرگی می اغا اشکال رات او پویدم بینا او دارمو ما کل او دائی گورا کل بل دائی گورا لکه سبابا طالبان دا سبکو هما نوچه پا کمزای زخ پل امیم پو نوچه چرگ ما غزای نوام بو زولان دی اوبن بیام زاول چه خپل خپوی نوال سبکو هم او زما دا عادت دی چرم سبق ما بی مطالعه نده ویلی هر یو کتاب چی زاول مطالعه کم خا یا گاڑی کی یا کور کی کوم مطالعه روزم مطالعه کوم نو اغازر مشکلو سارما طالبان تاوی سبق ننوان طالبان اولی ما بسا سنواما پڑھے کی ممید ما خفل شک دی نطفتی سنگوان تشبیه می خوب بولید او شیع القرآن می خوب کیونید او مالی و تفسیر را گوی هند او گورا نواغب ابی آما کوتو فان با جراد من اصناتا شراد اینا دول سینی روانی شوی و ایس قلتم یا موسیٰ لنس برالا طعامی واحدیم کلا چویتا سوا موسیٰ علیہ السلاما صبر نکو منگا پا خوراک یاو کی سنبان دی فاقولانا ربک او خوبونا دا مباشرات دی دا نچی کنی شیخ القرآن را گئی او مالی کتاب را گئی خوب کیاو نا دا ایسا خوب دی دا خوب حالت دی و غزان لے حالتی فاقولانا ربکانو دعا وارا منگا در افستانا گورا فاقولانا ربک دعا وارا منگا در افستانا موسیٰ علیہ السلام تا قوم وی منگل دعا و غوارا قرآن سر ثابت دا دعا چه چاہتاو آئے مال دعا و غوارا جو اندهی دعا الحی من الحی الحاضر دعا دا جو اندهی دا جو اندهی نا چاہا حاضر انو جائز دا سوا انکان فاضلا او مفضولا کاغستان غرائی او کاغستان غرائی نده حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو دا نبی علیہ السلام نا غرائی نو خوچی آج لاتو نو نبی علیہ السلام ورطوی لا تنسنا فی دعائی گیا خی منگا پا دعا کمی رو ورو را لا تنسنا فی دعائی مئیرہ و منگا پا دعا کی حیرت عمر تیوی نو دعا جواندے جواندی نا وقتیشی یو نیک سڑے وی توتو آئے مال دعا وارا جائز دا ستانا گنانگار وی وطو آئے مال دعا وارا جائز دا دویم دا دعا الحی من الحی الغائب دعا دا جواندی دا جواندی نا کچھ آگا غائبی موجود نہ دے غائب مطلب دا سپا اسباب باندے آگا موجود نہ دے نپا ٹیلی فون دے نپا وارلس دے نپا بلس دے نپا بلس دے ستارور دے پا وطن کے دے نپا ٹیلی فون وارس آستے نپا وارلس دے نپا بلس دے تدیز آنوائے یا فلانی مال دعا وارا ناجائز دا دریم دعا الحی من البیت دعا دا جواندی دا مری نا چه تا مری توائی مال دعا وارا قبر لازیوائی مال دعا وارا نو دا بلکل حرام او ناجائز دا زکا روح المانی ذکر گئی ہو شد مری نا دعا اختل ذالک من البدائی اللتی لم یخوالا احد من السلف دا داغه بدعات نه دي چې یو تن د سلف علما او نه پخوانو علما او چا نه دي کړی چې دعا د مړی نه غواړي او مړی توای تا لراغلی ما مال دعا غواړه قبر لا بلال بابا تا لراغلی ما مال دعا غواړه نو مړی دعا نشي وخته استاد حال نه خبر نه سر نه استاد وازوري دا نو تعالی دعا څنګه وغواړي دیو ما له دعا وخته دا بابا ته ویلو ما له سلام رسول ویو او څوک برواني حج لاندې مو ته یې سما سلام نبی علیہ السلام ته وایا الکه مړی اوري دا خبر ندی نو ستا سلام څنګه وا ما هو دا وای درود وای د درې ځل زما د پاره ثواب د پاره ځان له خبره خدا نه چې زما سلام وایا بل سلام رسول الله سلام اورینا ازګه او کوم ځای روایت راځي ما خدا دې هغه ځکه په خپل ځای بیا تحقیق کوم چې هغه ملائک راځي یاد ده چ سلام دا اوای لگا حدیث دے اذا صلیتم اذا صلیتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنوا صلاتکم کلا چتا سو درود وای په نبی علیہ السلام نو خیر وای یو دا عبد الله بن مسعود روایت دے نو اوس ال دے دعا الفاظ راضی او ذکر راضی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحسنوا صلاتکم فانه ترضى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم زکدا پیغمبر پیش کی او بل کی راضی لعله ترضى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید چی پیش نبی علیہ السلام اس لعله شاید چی پیش دا عبداللہ این مسون دا روایت داغت دو شاگردانو نکل کر یو دے اکرامہ او دین دے زازان اکرامہ چکلہ نکل کر انو اگوی لعلہو تو رضو شاید چی پیش کرشی او زازانی چی نکل کر انو اگوی فَإِنَّهُ تو رضو دا پیش کرشی اوس القامه چې هغه مشهور تابعی دی او زازان چې تقریب کې لیکلي هغه شیعه دی نو د شیعه غا روایت منی او دا غا مشهور تابعی غا نه منی درود وایا هغه پیش کیږي انداره هغه اجر داغه هغه ثواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسي دعا د ژوندۍ د ژوندۍ نه جایز ده یو سره تو تو ما له دعا غواړه جایز ده موسی علی السلام ته موږ له دعا غواړه وایس کول دم یا موسی کلا چې وتا سو موسی علی السلام صبر مګو موږ په دعا میاو کې سمبان دي دعا غواړه موږ له رب څخه چوکې موږ لاره دا سنا چې زرغونې زمکا مم بک له هغه تر ګارونه او قصه یا د بادرنګونه او فومیاو غنا واده سیاد بیاونه اګه نسکونه بساله اګه بیاونه قال تصدلون الذين في موسى عليه السلام اي اخلي تاسو اتصدلون تاخذون اخلي تاسو هغه شی وعدنا چغما مولید بالذي هو خير په مقابله دا وی کی چې هغه غواره دی نو دای چې موږ له دا پیاز او نسکاو دا او دا نو چې داونه دنیا کې نو دای څنګه وختل دنیا کې وو خو د دوی په ځمکه نه کېدل دای له الله تیار خوراک ورکو نو دای وی چې موږ له دغه پکار دی چې زمونږه په ځمکه باندې کیږي موږ له دغه سيزونه پکار دی تیار خوراک الله ورکو نپائی کے ناشکر او نا منگلہ نسکا پیازا ہوگی او دا سیزنہ پکار دی او چې اوس دغه ولور کوي یره موږ له روس په کار دي تیار را لوا کوي موږ له امریکا په کار دي تیار را کوي دې په یو نه خوشاليږي اے بی دوم سرام زیلار شید آکلی دا اے بی دودانا چه دی برا اسمان کیو سیدن نکوز شید نانا دغبل کلی تلار شید فا انا لگم ما سال دن ریا کنن تاسو لبوی آچ تاسو گختو و ضربت علیم الزلت والمسکنا دیم نقمت عذابو و ضربت علیم الزلت والمسکنا ولې شو په دای باندې مرد ذلت د خوارای و غریبا تعلیم ذلت والمسکنا ولې شو په دای باندې مرد ذلت د خوارای ذلیل او خوار شو چا چې د خوای په نعمت ما شکرې کړه دا نو غ ذلیل شوه یا خوار شوه دې د خوای نعمتونه یادو نعمتونه ډیر دي که تکلیف در باندې راغله مصیبت راغله غم راغله نو دا یو تکلیف او یو مصیبت یو غم یادې او نعمتونه نه یادې او چا چې د خدای په نعمت ناشکری کړي دا نو الله به خفه شوی دی و ضربت علیهم الذلت والمسکنا ولشو په دای باندې مور د ذلت د خوارای و باو بغضب من الله راگیر شو بغضب از طرف دا اللہ نا ذالکا بیاننام کانو یکفرون بی آیات اللہ دا دید و جنا چوئی کفر کو پایا چنو دا اللہ و یقدلون النبیین بغیر الحق او جل بدئی انبیاء علیہ السلام لے بی جرم بغیر الحق و جل بی انبیاء علیہ السلام لے بی جرم چوس رسیدو نو انبیاء علیہ السلام وجل ویقتلون النبیین بغیر الحق وجل بے انبیاء علیہ السلام لے بے جرم دا انبیاء اس جرم او سرد آغین اغیب وجل سورہ مومن آیت نمبر 28 سورہ اتشتم سورہ مومن آیت نمبر 28 اتشتم د موسی علیہ السلام د مرګ به دو بس کوي فرعون اکبر سراغ او میدان کې ودرېدو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا سلوشتم سی پارا چوبی سوا پارا سلوشتم سی پارا سورہ مومن آیت نمبر 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون ويو سړی مؤمن د فرعونانو نه یتم ایمان چې مضبوط وي خپل ایمان له بیان اتدلون رجلا ان يقول ربي الله آیا وځي تاسو یو سړی چې غوي رب زما الله دې په دې وځي چې وای زما رب الله دې شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی گی جیل تا بے بوتا و راوستا اول وقتو یو مشرا خزاوا من کربا اے کار مارکو کپڑے ویرا لوینزلے او خدمت بے کو گلائے بائی نمو اللہ دی بخی انہیں پا نوشو کہ اللہ علماء پیدا کرل نو آغا چې کله چې په قران می بو یو ځل بو ته مغور په سیر روانه وا هغه به واس کو چې ظالمانو د خدای توحید به نه ای زګه جیل ته بیا ای زګه الله سزا ورکوي هغه په دې وخت دی زمون بلا مرګري شهیدان کړ مولا نور الحق چاوپا کراچائی کے پتان کالیمائی کے بدرس کو پچھڑو ہوگے شہید کو پا بارام کلی پا نوشہر آکے زمان مرگر و عالم ہو او دا قرآن درس بے کو نوارے بچاکوانو وو اگر شہید کر خزو بخوار کی کپڑی وینزلے اگر چوکا تل نو خزو رامن ڈکڑے اگر چا قاتل چوو نو اگر ایسا کو سوباڑی و کپڑی وینزلے سوباڑی و تونی والا اگر کو سوبار وی مڑکا پاغذائی باندے نوارے شہید کر سواد کے درس میں کوئی تو قرآن نرشاتا نے بکوتاک بسارو اور شہیدے کو پر نور زائنو کے دغا سے بلہ شہیدان کے پسر حدا پنجرے دے قرآن وئیو وقال رجل مومن من آل فرعون یتم ایمانا اتقتلون رجلن یقول ربی اللہ آیا وجنی تاسو یو سڑے چگوئی رب زمان اللہ دے دادا آگا جرم دے پدی باندے وجنی دارنگی سورہ مائدہ یو کم شویت میات آد نمبر 59 سورہ مائدہ یو کم شویت میات قل یا آل الکتاب آل تنقمون مننا وَاَوَا اَلِي كِتَابُ هَلْ تَنْغِمُنَا مِنَّا تَاسُبَدْنَ گَنَا اِزَمَنَا اِلَّا نَا آمَنَّا بِاللَّهُ مَگَرْ دَا خَبَرَا چِ مَنْغَ ایمان رَوْرِ دِبَا اللَّهَ بَانْدِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ او پاغا باندی چرا لے گلے شوئے منتا او پاغا باندی چرا لے گلے شوئے مخی دینا یعنی والی کتابو دا زمنگا جرم دے چه منگا پا قرآن ایمان راوڑے پا خوانی کتابو نمانو دا زمنگا جرم دے رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پدی رپوٹو نے لکی چه پدی زمانہ کی دے خدا یادئی رقیبوں نے رپٹ لگوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پدیر پوٹنے لگی چیزے زمانہ کے اندے دا خدا کتاب و یدائی آدھائی ہے دارنگی دا خدا کتاب ہوئی ہے ندائی جرمو چدا اللہ کتاب ہوئی دارنگی سورہ آراف آد نمبر 126 ہو رہی یو سرس پاک اجتماع نحمہ سدارہ آد نمبر 124 نا شروع کم یو سرس حدیر اجتماع یو سرس حدیر اجتماع 124 لَوْ قَدْ دِعَنَّا اَيْدِيَا قُمْوَارْ جُلَكُمْ مِنْ خِلَافَ فِرْعَانُوِ اِسْتَاسُ اللَّهَ سَوْخْفِ بَبْرِكَمَا دَلْ بَدَلَ ثُمَّ لَوْ صَلِّ بَنَّكُمْ اَجْمَائِينَ بِعَ زُلَنْبَ كَمَتَاسُ خُنْدَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ نُوَيِّ مَنْغَ رَبْزَ مُنْقَ اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاعَتْنَا اَوْتَبَدْنَ گَنِ زَمَنَا مَگَرْ دَا خَبَرَا چِ مُنگَ ایمان رَوْرِ بَدْلَائِلُ دَرَبْ زَمَنَا لَمَّا جَاعَتْنَا کَلَا چِ مُنگَ تَرَالِلُ دا زمنگا جرم دے چِ مُنگَ پَا اللَّهَ بَوْكِ آيَاتُنُ بَعْدِ ایمان رَوْرِ دے دلائلو بانی ایمان را اوڑے دے فرعون تاوی زمان جرم داو تو دی وما تنگو مننا الا ان آمننا بی آیات ربنا تبدنگنے زمان مگر دا خبرا چھ منگا ایمان را اوڑے دے تو دلائلو درب زمان باندے ندا زمانگا جرم دے زمانگا جرم دا دے چه منگا پا اللہ پایا تنو ایمان راوڑے گئے دارنگی سورہ بروج اتم آیاتو گو رہی سورہ بروج آیت نمبر 8 دیر شمع سی پارا وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بدنم غلي غينا مگر دا خبر چې لې ایمان راوړو په الله غالب او صالح شوی باندې وره بل کړو او خلق به را وسل او غور ته به غرزول او ځای هغه ما قتل بچی را سره وزتل ما نو هغه ځای هغه ما ټول قتل هغه کمبران اوسم شه کندراتم شه هغه دی امن بارډر دی زه سره د بچو تل ما نو هغه ځای مې ورته وکړو چې دا وګورئ کمبران او کندرات اوسم شه او هغه چې داسې لږ وکړي نو پای کې سکار راوځي اوسم هغه سکار شته هغه کویلا چې ورونه بلکې او حق برس به ورته غورځول او سوځول به یو ماشو یو ماشو می وتا وګورځو مولا روم وای او چاغه وتا وګورځو نو مور پچا وکړي ویرا دنګ دا خو ور نه دا خو باغ دی نو بادشاہ ور تا ودری دا او ور تا وی ستا کار خو سوزولو نو مولا روم وای بانگا ما جوگی کاران جا رسید پایا دارے سب کی کہرے مارا سید آواز راگے پایا بانگا آما چوکی کاران جا رسید پایا دارے سب کی کہرے مارا سید آواز راگے چسپی اخپاونی و وزما قہر در رسید آغا اور لمبی اکڑی آغا باچائی مسوزو چی آغا حق برستی و تغور زور دانی جرم سو وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بدنو غلي دینا مگر دا خبره چې موږ چې ایمان راوړو په الله غالب او صالح شي نو دا جرم جرم سره یې دا پنګریان کافر دی یې دا پنګریان په سیموز نه کیږي یې دا معتزله دی څه جرم دی جرم داوی چه دخوای کتاب وی جرم داوی چه تا دو توحید خدمت نده کرده وغی توحید دنیا تا ورسو تا دو بدعات و رد چه تا نو کرده وغی دو بدعات و رد و کنو دای جرم ده دا دو بانیان نده ده بسی مزدکی جرم سده جرم داوی چه دخوای کتاب خوده تا خوله نشه اوغی دی پری خودل نخودلو تا نو دا جرمو تا شور جور گه و دای نه قرآن موائی او دای اسن منی او دای داسی دی او دای داسی دی اخلق منی کو نو ات اخبال دخوای کتاب خی او نی اوغی تا پری دی نو جرم سوا نمی او مالگره او پخوا غریب جان مولی سیب نمیو دکنارو اول چې کله روس مداخله وکړه په افغانستان کې نو د ټول نړۍ شهید هغه چې هغه مزاحمت کړو هغه په پنځیر کې قرآن ویل درو نواز هغه په کله کله اشعار وی هلو چې کومه ته موږ را بهر کو هغه په شعرونه وی نو هغه به وی وی نشر دو توحید کو ما ادا زما تقصیر دے ادا سی او نظم اداغو چه نشر دو توحید کو ما ادا زما تقصیر دے دا اگد اگدہ نظم اداغو نور سے جرمو خود اخوائی کتاب خود ویقتلون نبینا بغیر الحق وجل بیا ذالکا بیانم کانو یا فرون بیات اللہ دا دیر و جنا چاہی کفر کو پایا چنو دا اللہ او جلوی انبیاء علیہ السلام لربی جرما ذالکا بما سو وکانو یعتدون دا بساو دا دیچ دینا فرمانی کروا او دید حد تیرے کون کی ان اللذین آمنو او استاد مد خطاب کوي به ترغیب دا اتمه متونه ذکر کړ او دا زابونه چې نعمتونه مې در باندې کړی دي او چې نا فرمانه شي یې نو زابونه مې هم در کړی دي نو استاد مد خطاب کوي به ترغیب ترغیب ورګي مؤمنان الله د ایمان طرف ته د عمل صالح طرف ته چداغی انجامو گوری داغی نعبرت والی نتاسو بانی چالا نعمتو نا کئی داغی شکریہ ادا کئی آغا کارو نا مکوی چاگا سبب دا غزب گرزی آغا اللہ وربان دے عذاب راو لیگی اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَنَا كَسَانَ چاگا ایمان راو لے دے اول زام مانکون بیا با اشکال ذکر کما چې دا مشکل زائده او بیا به حل والذین عادوا گسان جغد یهودیان والنصارا والنصارا والصابین والصابین صابین اغه خلقو چې د دستور عبادت کو او هغه دستور عبادت کوي صابین او زمنګا په دې ملک باندې تیر شوې دي پنځیر باندې هم تیر شوې دي ځکه په دې باندې مختلف حالات په دې علاقو تیر شوې دي صابین او قبرونه او مغام خار شوې دي په باغاینو کې دلته بیا دا نه بعد ایرانی سلطنتونه په راغلي دي مغول په راغلي دي بیا په دلا زاک راغلي دي اپنی پنجبیر باندی دلازا کو بیاد آگی نبات پی یوسف زیر آگلی دی اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارَى وَصَابِئِينَ آگسان جغی صابین من آمن باللہ شید آگا چانا چی ایمان راڑی پا اللہ پر رضا آخرت نگورا مخی خوئے ان الذين امنوا يغنا كسان جغ ایمان راوړي من امن بالله شيدا بچانا جغ ایمان راړي په الله نو کومه ایمان راوړي نو دا کو تحصیل حاصل راوړي چې ایمان مخې راوړي اوس وي من امن بالله اوس دا بچانه چې ایمان راړي په الله ایمان غوړي سم راوړي ان الذين امنوا سو مطلب ایمان یی دو قسم دی یو ایمان دی زړه ما یو ایمان دی بخله چې بخله ځان د مؤمن وای د زړه نه ایمان نه راوړي نو دلته ان الذين امنوا مراد هغه دی چپا خلی و ایمان ایمان راوڑے دے دزرن ایمان ندے راوڑے نمانا دا اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَنَا كَسَان چَلَئِ ایمان راوڑے دے پخلا اَوَا كَسَان جَغِئِ دِيَهُ بِيَانَ سَرَا وَسَابِينَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اُسْشِدَا غَچَانَا چِ ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے زرنا یعنی سمت لب پخلی ایمان راوڑے ہو اسے دزلو میں ایمان راوڑے ہو یو مطلب دا دین دا آمنون مراد دا پخوانو امتون مومنان نمانا دا اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنَا كَسَانَ چَوَئِ ایمان راوڑے پخوان یعنی پخوانی کتابون انبیاء منل والذین عادوا گسان جغد یهودیان نصارا و صابین من آمن باللہ او شید آغا چانا چی ایمان راڑی پا اللہ پا رضا آخرت عمل کئی نیک وعامل صالحان عمل اکن نیک فلاهم اجرهم اند ربهم ندائل بوی اجر دائی پنی درب دائی بانده ولا خوفن علیم ولا هم یحزنون او نبا یرا بدئی بانده او نبا دئی غم جنشی گورا خوف او حزن داغ غم تاوی چه سبب معلومی هم اغا غم تاوی چه سبب نی معلوم او زړه پریشان دی کله کله سره سه زړه تنګي خپي او وجه وطنې معلومه چولې هغه ته هم حدیث کې دعا راځي نبی عليه السلام ثابته دعا کوي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن الله پنا غوړم به تاسو را دا غم نه چې سبب نی معلومه ازړه می تنګي او دا غم نه چې سبب معلومي واعوذ بک من الوجز والکسل پنا غوړم دا چې زایدان دا مونږ والکسل او سستیا ما سستی ډیر بد مرض دی ناراستی دا چې سړی کی راشي د دین د کار نه هم پاتې کی او دنیا د کار نه هم پاتې کی سستی او ناراستی دا ډیر د کار مرض دی دا چې سړی کی راشي نو دې بیا د هیڅ کار نه دی دا چې کار کې نو دې چې پاتې نو لکه ګډه چې پاتې اوڑی باورا اوڑی باورا پاسی دو بانی کار و توخی اغبا چا دسار تا نرسی چه گوری نو دی بیا دو دای خوری یا بودی ده کار نی بیا ناراستی دیر بد مرز دی دا چه چاک راشی دا دنیا کاریم تبایی و دا آخرتیم وا غوظ بکا من الاجز والکسل نبی علیہ السلام پا ناواری دی ناراستای نا دا سفتیانا ناراستی او دا سره ځان کې خپل راوړی بیا یاره سبب دا کار وکم نن می طبیعت ٹھیک نه ده نو چې سبا شي یا رب لرز به وکم خیر دی کم سره چې سبا تا کار دوی دینو کا کار نشي کوله کار به بټم کې دا بنوای سبا کوم بل اوسو کار به خلاصې او چې دا د دیواله چې سبب شي بلل به بیا د کار پاتې ها یو لوی پلانینګ دی لوی کار دی ځان له خبره نو دی سبا ته کار پیدي نو سبا ته او بیا نور کاری نو بیا ته نه پاتې شي نو دا څه بیا پاتې کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سستیا نه بنا غواړي واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل پنا غواړم په تاسو سره د بوزدل اینا چې سره بوزدل شي یا رنګ کې شي نو بیا دې سکار نشي کولې ځکه زه هر څه دیریږي یاره داسې بوشي نو یاره داسې بوشي واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل او زه بخل نه چې بخیل شي نو یاره پیسې لګي یاره پیسې لګي واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال پنا غوړم بتا سره زیاتوالی قرضونه څنګه چې قرضونه لاندې شي نو بیا دې تختی بیا دې کار نه یا او د خلکو د غوښونه هم هغه غم ته وی چې سبب نه معلوم خوف او حزن هغه غم ته وی چې سبب معلومی بیا په دې دوارو کې فرق دا دی خوف اگا غم تاوی جراتلون گئی والا خوف انالیم نبیر بدئی بانده راتلون کی وقت کیه زکا امتحان را روان ده او سڑی سر ایا رئی ہو شیرا سا سوالو نبرازی یرا سنگا جوابو نبکو دی تاوی خوف حزن اگا غم تاوی چی تیر شوی لگا پلار مڑی زیم مڑی خزم لئی خاون مڑی سړی ته یادې یو خفقېږي نو نا ولا غوون عليهم ولا هم يحزنون نبيره بدای باندې راځونکی وخت کې ولا هم يحزنون نو بدای غم جنشي تیر شي شي بسې دغه دنیا کې خو غمونه راځي او آخرت کې به یو غم نه یو واذا خذنا ميثاقكم دی زائنا اردیم خطاب بنی اسرائیل ہوتا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دی زائنا دویم خطاب بنی اسرائیل ہوتا او پدی دویم خطاب کی دریخ باستنا دی یهود دا مشرانو د يهودو او مشرانو درې ناکار عملونه او څلور د اوسانو درې خباستونه ناکار عملونه د مشرانو يهودو او څلور ناکار عملونه د اوسانو يهودو دا ما او تا ته دیلوی چې دا ناکار عادتونه او خوونه او عملونه دا تا کې رانشي ځان کې رانولې ګینه ستا به عمر عالی کم چې دا غو دین ازان ساته ناکار عملونه د پخوانو يهودو یو نغز العهود چې وادي ماته کړی وي الله سره وادي وکړ او بیا ماته له نو اسنه چې تو وعده وکړ او بیا ماته او دا ذکر کوي آد نمبر 47 سلور شیتم دو شیتم نه شروع شي آیت نمبر 64 ثم تولیتم من بعد ذالکا بیاو اوڑی دی تاسو پس دینا وادیم کڑی وینو بیادانی نو اوڑی دیو نغلو حود وادی ماتی کڑی وی وادی کڑی وی چه من بمنو ولی وَإِذَا خَذَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله ته وعده واغستا من اي احکام کنوی او منو او بیائی ماتو لی چه وعده دی اوکرا نو بیائی ماتو مکنا ده دی وجه ویه آیات المنافق سلاسون و منافق نخدری دی یو اذا وعدا اغلفا کلچ وعدو کنو ما تیو وعدا با کئی اب یا بخبلا وعدا پورا کئی نا شیخ القرآن دی اللہ با شیخ باوی دی مولا وعدا خود خارٹی زینو حصہ حصیت نی وعدا با ہو کی اب یا باغا وعدا پورا کئی نا وعده مو کی زبا اجلاس لرازم میٹنگ لرازم اچھا بیا میٹنگ نو دے با پکنیو علاقہ اولی یار زمان سے ضروری کارو دا مدرسے لانٹرو تا دا مدرسے لانٹر ضروری جا کدا دا جماعت شورا ضروری جا دے با وعده ماتایو نو یو نفض الہود دا دا یهود صفاتو دا زانک مرا والا وعده پورا کو بنی اسرائیلو کې یو سړی د بل نه سودا وکړه نو ټیم کې خود چې زما طالب وکلامه راز باندې پیسې درکو یو د سیند را پورې وسه ده بل پورې وسه ده نو راځي خو دې وا چې زما طالب په دې راز باندې پیسې درکو هغه راځي رااله مغا سلی راڑی دو دریاب غاڑی لا پیسی راڑی چندن اغلا پیسی اوڑل دی دریاب غاڑی لا چراغی نو دریاب کی سیلاب راغلی ہو کشتای اوینا او سیلابو دی اریان چی جنن کو ما غصر وعدہ کری را او ما پیسی را اوڑی دی کشتای شتینا پورت لین شما حال دی اغا بل راغلی و دریاب غاڑی لا چه اغا بنن پیسی راڑی دی چه راغلی کشتای نیشتی پورکلی شینا سوچه او گو لکه دی چه کلا سودا کولا ندور تاویز او فلانه راس پیسی دار کوم اغا و تاوی زامن راکا ندور تاوی اللہ زامن دی زمان استاپا میانس که سوچ او گو چه ما کو اللہ زامن کرے ہو او ماوی چه زبانن پیسے و ارکو ما کشتائشتے ناو سوکم یا لارگے اونی و آئی کے میانس کی سورے ہو کر اوغا پیسے پا کی کیا ہو دے ابو جائے اور پسے وارکڑا اوغا لارگے درے آپ تاوبر رو وی اللہ منگا تر زامن کڑے میانس کے نو تمہیں زامن کڑے ہو تا نشم خپا کو لے خدا پیسے اگر تاورا سے اوغا لارگے درے آپ کے لاؤں کو دا بل سره بیسو بسرائلو چه سیلاب او کوت چه کشتای خوشتینا سیلاب دے او بو کے نراش ازان لخشاکو کا لرگیو کا نو دے اڑم چه لرگی دا گوندائی خشاک کئی پا دے لرگو کے دغا لرگی ام تلے داغا لرگی ام اچھت گا اوکور تلار چلار خزت ایوی چنن کو سیلاب او غمد راگلے او بلماری چه خشاک برالم لرگی برالم ماغی وردانی دا مات که چه بس اور بل کو نتبر راگستے چه لرگی مات که ایک پیسے را ہوا تے پیسے چه دوش میرے لے اکا پیسی دی کمی چه زدائی میانس کے وعدہ وا بل آنس سیلاب ختم شدے او دا چا باندې چې پیسې وی د راغې دریاب غالي لا نورې پیسې راړې کیشتای کې کېنا سپورې لار چلاړه وسړی ته په سیلابو زرا غلې ما خو سیلابو زه واپس لاړم نن مثاله پیسې راوړې هغه ته هم ته بل او شوې دي وې څنګه یې دکې هغه او مال لږی کیږي او الله وکړه نو اباوی الله تزامینی داس خلکو چې وعده به وکړه وعده به پورا کولا داس په کیومو چې وعده به بیا پورا کولا دن سبا وعده په پورا کول ډیر مشکل شي دی ګرام شي تاسو رب وعده وکي ادا چې څوک معاملات کوي نو هغه ته پتا تا ته مخکله سړې خاري او ګیره به مانګ سکړي او دې چواره بو کوي نو ګيري ته به شوتي کیږي دور او دا به پری خودي او تاسبه به لاس کی ابرید به دي به خد زلاند طرف نه والی اته وا ډیر نیک سړی دی او چې ما ملا ور سره او کې دا کوم را فرایدی به بل نی ته بار یان چې جوا زیب دې شکل دوکا کما فرایدیان دوکا بازان چې کاروبار ور سره وګ نو تا ته په ټولو یا سوره دروغ جن سوره فرادي سوره بېمانه کاروبار کې وګیا ته حیران پاتې شي دا دی يهودو عادتو چې وادي به وکړي بیا به ماتولې نغل هود جيم خباست هيال في زب البقر دغوالالو کې چل ولکو اللہ و تاوی غوال آلا کئی ندائی پا کی چلو آل شورو کو بکارتن نکر دا پختو کی مانا دا یو غوال آلا کئی نبس یو غوال آلا کئی ندائی پا کی چلو آل شورو کو غارتی دا که جوتی دا زوان دا که بودائی دا دا سدا که دا سدا او سالویخ کالی دی موسیٰ علیہ السلام نو دغه تا پوسونا کول ری والا چولی و پا دی یو غوا او چلول چلول چلول نو چاگا یو حکم دار تا ووشه بس وی که که نتا پا کسی چلول کی نو پا دی واقعی انجه تواتا یو حکمو کی او دی پا که چلول کی دا آغا یهودی دی خو بس رنگ سر بدل دی چلو السلح کیا خوچی حکموش بس ویکا دا غوائی پی اولی علالولا سلی علالولا دا زکا چلید اسخی عبادت کرے ہو فیرونیانو کی دا غوائی عبادت اگر آروانو او دی بنی اسرائیل اوم سامری سخیر جوڑ کرے و دیو اتا پس اجدہ پریوٹیو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی خدای توا چه غوا علالا کی دا صلاح امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک ماوردی آئی ذکر کئی لیو حوینا علیہم معبودهم دا دیر پارا چه دائی چاد دائی دا معبود سپک کارشی چه علال ایگی نو دائی بای داز منگا معبود دا چه منگا لال که سپک باوت اخیارشی نو دا زلنا بے اغا احترامو زی دیکھا دائی پس لکی خود اقوا احترامو نو اغا احترام با ختم شی نو دی وزی اللہ و تاوی اقوا لالا کئی دا یاد ساتای دا برسو سبیاب دلیل کی پیش کو چلی اوہوی نا علی معبودو هم دا قوائی پی زکا لانولا چلی دا معبودو ارتا سپک کارشی نو دی بگی چلو ان شورو کو نو سالوی اخکال موسیٰ علیہ السلام پا دیو قوائی کرو لیو دیم تبو اتا یاو خبرہ اوکی چه ده فلانی نه مخواروی نو ده با چلول چلول چلول نو آخیری که لس کالا پس بوی تا ٹکوی نو چه لس کالا با وان مالا خودی پیڑو چو کارا کئی پا یاو زال ده منلو و خبرا بخلاسا منگا نور کار کرو کارا نو آلو زبتا ده پویا که ادتا با دلائلو آئے ادتا با وجهو آئے نو ده چه خپوڑه او منی نو بیا بیو کی اگم ام دلنا میں کئیو وبلا لار نی وما کادو یفعلون درم خباست قتل النفس چه سره وجلو نو دای بام پنس خبر باندې مرګونه کوي سره به وجدي او خبره باندې یو د دنیا څه مطلب دی د دنیا څه دا به یو غیر لپاره به خلک وجري دا آد نمبر 72 دعاوی آئیم آد نمبر 72 دعاوی آئیم وَاِسْقَ دَلْدُمْ نَفْسَنْ فَدْدَارَاتُمْ فِيهَا کَلَا چِوَجِ تَاسُ يَوْتَنَ فَدْدَارَاتُمْ فِيهَا نُمُخْتَلِفْ شَئِبَاغِ كِي سَرَيْ وَجِ چاوی دو اجل دے و چاوی دو اجل دے پہ یو بلے وارو چاوی اغبو اجلی چاوی اغبو اجلی بنی اسرائیل کے تربران راولا کی دا بلے مرکو ابی آئے پہ یو بل رارو یو اغبو اجلی بلوی اغبو اجلی یو دبو اجلی بلوی دبو اجلی نجدہ عدت بنی اسرائیلو کیو چه قتل النفس سڑے و اجلو ندخپل مقاصدو دو دنیا دو پارا بخلق وجنی بی جرما خلق بوجنی و اس قتل دم نفس انفداراتم فیا کلا چه وجتا سوی اوتن مختلف سوی باغی کی دا دریخ باستون المشران دو یهودو یو نغز روزو چه واده بے ماتو لے واده بے اکڑا بیا بے مات اکڑا دویم یلوی زب الباقر دقوال آلولو کی چلوال کو نو دفعائی پا حکم کی بچلوال کئی او درم قتل النفس چه سڑے و اجلے دو دنیاوی مفادات و دپارا نو سریو چه وجنی دی دنیایو مفاداتو دی پارا دا دی یهودو عادتو سنور خباستو نے دی اوسانو یهودو ذکر کئی سنور خباستو نے دی اوسانو یهودو چه سنچ پخوانو کی دام مرضو اوسانو کی داغن زیاد مرضو ندی اوسانی داغن ام ناکار دی داغین ازیاد مرضونی پکے یو دا چې تعریف کوي د الله په کتاب کې د الله کتاب کې تعریف کوي د خپل مقاصد لپاره چې ته ته د الله کتاب وایي او دغه په کې چلول کوي دریم منافقت چه دی منافقان دی دریم تقلید آراو دی یهودو چه یهود دا غیس خیالاتی مشرانو ندی ورپسی روانی او سالورم مخصصین لی انفسین بالجنہ چه زاند جنت قداران گری چه با جنت زمنگا دی امون با جنت تزو اول تعریف اغازی کرگئی آت نمبر 75 کی افت ادمانونا یومینو لکن وقد کانا فریق من یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوه وهم یعلمون بیا تعریف کئی دا اللہ کتاب کے پس دارینا چوئی پوئی پاہے باندے انو اول تعریف دے منافقت منافقت کئی تا سخب آرائشی منگا ستا مر گئیو ستا مخالف سخب آرائشی منگا گئی مر گئیو اسم دغا سکئی اسم یهود علندی پاکستان دوئی من دستاسو خیر خوانیو او تاسو رخ پر اڑکی مضبوطو لغاڑیو تاسو رخ بمنگا دا اندادو کو دا باو کو دا باو کو او انڈیا تاوئی تاسو رخ بداو کو نواغی سر رخ پر اڑکی مضبوطای منافقت کئی تاسو رم دے وغس رم دے تاسو رم دے استا دشمن سرم دے چه ده پاکستان دشمن شی نو اغا والا زای ورکی اغا والا پناه ورکی نو چهال ده لاد شی چه ده پاکستان دشمن شی نو ده اغا خپل شی اسم اغا منافقت گئی او ده آیت نمبر 76 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کلا چلار شی بازو دی بازو سخا قالو اتحدیثونهم بما فتح اللہ علیکم لیو حاجوکم بھی اند ربکم فلا تاکلون یو بلتوئی جتا با دیتا با آغا سنوائی چھ دیتا فتا سو گورا کی گی داغی بوتا ذکر نکوی گورے آبوتا نوائی ندویم منافقتو دریم تقلید آراو دے یہودو چه مشران یہودو تسوئی نو بس آغی پسی روان دی منتا چه مشران سوئی من باغا منو زمان مشران چه سکی من باغا کو او دا آد نمبر 78 اتاو یا یم وَمِنُ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُنَ الْكِتَابَ إِلَّا مَانِيَا وَاِنُمِ اللَّهِ ذُنُّونَ وَاِنُمَّ وَمِنْ اُمِّيُونَ الْعَالَمُنَ الْكِتَابَ إِلَّا مَانِيَّا بَعْضِ دَيْنَ دِيَامِيَانَ نَبُوِي بَكِتَابَانِ إِلَّا مَانِيَّا مَگَرْ دَرُغَ لَغْزِ مَانِ بَعْضِ بِعَاكُمَا وَاِنُمِ اللَّهِ ذُنُّونَ عَوْنِيَّا مَگَرْ اَتْكَلْ وَيُنْكِي سالورم خباست دی یهودو مخصصین لی انفسین بل جنہ چه جنت دی زان دی پارا خاص کئیو چه من دی جنت تک ادارانیو جنت زمنگا دی یہ سور از عذاب دی بیانیشتے آیت نمبر 80 وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا وايدايو بن رسي من تور مگر يوسر از شميره یو سورا زی عذاب دیو بیا عذاب نیشتا لگاو زمن بختانو موی چه سڑے مرش وجو میو اور بسیو کا اور بیا سلویفتیو کا چهلم کلیزا چهلمو کا سلویفتی وی سلویفتی لا نداو تی بختانو موی زوی لواده کوما خوره گا چه ده مری سلویفتیو زی اوره گا لا سلویفتی نداو تی غم خود دره راز ده ده دره از اونا بعد بیا غم نیشته ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ لار مرو پدره سالو رم رض رانجی راو بختل تیل راو بختل سترگی تورکلی سر گوڑک او خضو پیویز او بودای خضیم زمان دی میک اب تس ضرورتو خمنتا نبی علیہ السلام علیہ در رضان بعد یا غم نیشتے بغم ختم شو کوندا خزا هغه سال نور میاسته لسره زام غم جن خاره کوي هاي کې حکمت ده نور به غم نخاره کوي بدره از غمو بیا دنیا کارونه کوي ما ته یاد دي زما والده وفات شو او هغه چې قرآن دې خدمت کړو دومره خدمت کړو چاہو نیو تکلیف وقتو کور بنی لام شو عرص بنی لام شو کو سوک نو پوشوی چا منگا رس نیشتے اخوال خیال بے ساتو دکور او شیخ القرآن چا با درس لراواتو پا آگا زمانہ کی نو شیخ القرآن تبی کپڑی ایخی وی دارا شغا بے وطا ایخی وی کود بے وطا ایخی و دسمال بے وطا ایخی و شیخ القرآن بے چاگا وا چول نو بیا زمانہ کې خاطر بو نو مالوج وی را واغستل نو پاره اترو کې به پورې کا بوتل کې باندې واړول را واړول هغه مالوج وی بیا راغون کړ نو شیخ القرآن له دې نه دې وکی کې کودل تومبه دې وته په خوا چې خوشبو دې دې چې خوشبو یې دورا خیال بے ساتو او دیر دا بے کو شیخ القرآن ان دیر خیال ساتو نو شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی سرد دی چی آگو زماد والدی دو وفات نباد من بخندہ نولی دلے بیا حالانکہ اگر دیر خوش تب آوڑے داو و سرد آگے نچی دری رز دا غم تیر شوی ماته وی دلکا په دې داري کلی کې او ترکانو چا به موږ کار کو وی دلکا هغه ته وای چرآشي سباراشي دا فلانې دیوال شي جوړ دي خپل بلوانو راوي اریان شو شیخ القرآن دیولې ګلم زلل ما ته وی هغه غم نه شوی ما غم کو تیر شو کنه وغیر آوخت و بسالور مرز علم شو دی مدرسه کی دیوالونی شروع کرن حالانکی داغی صدور ضرورت دیوالونی نو وغیر شروع کرن زبو و شما چه دیوالونی سو ضرورت دیو خیلی چه خود دا خیلی چه غم ختم شد بس عملی طور اغا خکارا که چه غم نیشت بس ختم شد سلویختی خو یهود و کولا زکه دا غي نکانو د سخي عبادت کړو سالوي خرازي نو غي سالوي خرازي عذاب دې بیا نشته نو دا او چې سالوي ختي کوي نو اته يهودي کته مسلمان دي چې نن چې نن دې سالوي ختي دا او دا سالوي ختي په دین کې د کمزاده والا هغه وایي لن دما زمان نار الا ايام ماجودا ومن رسی من تاور الا ایام ما دودا مگر یو سور از دشمیر یو سور از عذاب ده و بیان نیشته زانی ده جنت زان لخواست کرده پدیر ملک ما مبتدین و جنت زان لخواست کرده مولیانو آغای باوی وی ملا چه عرص گئی شیر دے امیانو تبی ملا علا بلا برگردنی ملا بس پریدا زمنگا پا غاڑی راولا او ازار گناہ دے زمان پا غاڑا باندے امیانو باوی امیانو باوی علا بلا برگردنی ملا امولیانو باوی دا امیان دا خدای قیان دی امنگ امولیان با پسوار جنت تزو یو بل باندی را رولا لن دا من سنن نارو اللہ ایام اما جودا بیا تتمند خطاب کئی بترغیب حد نمبر بحاسی والذین آمنوا آمنوا صالحات اولائکا اصحاب الجنہ ہم بیا خالدون تو دے آد نمبر بحاسی باندے دویم خطاب ختم کی تو دے دویم خطاب کی درے خباستنا دے یہود و مشرانو نغض الہود ینفی زب البقر او قتل النفس او سلور خباستنا دے اسنو یہودو تعریف منافقت تقلید آراو دے یهودو او مخصصین لی انفسین بل جنن استرجمہ استرجمہ وَإِذَا خَضْنَا مِيسَا كَكُمْ قَلَچْ وَرَسْتَ مُنْغَ اسْتَاسُنَ وَعَدَا وَرَفَانَا فَوْقَكُمُ تُورَا اپورتاک مُنْغَ دَ پَاسُسْتَاسُ کوئی تُورَ اللہ بے کوئی تُور راو چھتکو وعده ته نواغستا احکام با منعی کنا دیوی آو نو بیا نمانل نو اللہ پی غر را اوچت کو مودودی وی دا سرا سملاستا سملاست نمڑا دا بیخی را اوچت کو دا پاس کپی چرا بغو میں اللہ منعی او کنا سورہ آراف آیت نمبر 171 گورا یو سل یو او یایم ایک سو اکتر نام اسی پارا سورہ آراف آیت نمبر 171 یو سل یو او یا وَإِذْنَا تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَرَا چِرَا اُلَرُ مُنْغَ قَرُ او دے پاسد دیم که کاننو زلطن تا بویگنگ دا وریز پدائی بانده سورد پدائیو وزنو انو واقعو بیم او دائی گمانو که چه دا غر را پر وچنگه پدائیو خضوما تینا گمبی قوا وزکروما فیلا اللہ گنتا تکون او اے منگا اونی ویا چه درد منگا تاسو لب مضبوطیا یاد گئی آچی دی بلی گی خامخاو یری گئی دا اللہ نا دی بیغا اللہ غر را اوچت کو اللہ پخول قدرتو نوار سکئی او دی پاس اکپی چه منعی او که نمنعی نو دیوی منو اب یان اخشو دی سپی لکای وا یا سریوی دی سپی لکای کا گدا او دازن نیخو ما نوغیلی نچا جوڑا کلاو آیا لکای و توا چو لنینا لس کالا نچا و توا چی بلاسم کالی تلو لکای بیا کا گوا نرمتل مشور شو دسپی لکای و نا ننیغی گی دا دسپی لکای و نیغی دلنا غر پر اوچت کو دلتا یو اعتراض رازی چه رستو با راشی دیمی سپاری سارا چالتی که ویو اول مخکی چالتی وی لا اکراہ فی دینے نیشتا دو زور پا دین کے او دلتو و ازنا تکنل جبل فاوقهم غرم برا اوچتگو ندا پا دین کی زور نوی حالتی خوی لا اکراہ فی دین نن سبا د جهاد خلاف ډېر پروپاګاندا روانه دي ته دې پاره چې مسلمان د زړه نه د جهاد جذبه وباسي د سپاهی د زړه زیات جذبه وباسي د مجاهد د زړه زیات جذبه وباسي نو ګور الله اکرا فی دین قران کې خدای وایي چې نشته زور په دین کې نو تاسو لی جهاد کوئی بزور خلق مسلمانان کوئی دا دوکا ور گئی اصل کې یو دے پزور مسلمانو لے اقرافی دین پر دین کے زور یو دا اقراف الاحکام پزور پہ احکام من لے دا دوار جدا جدا جی اقراف الدین نشتا ہے نی بزور مسلمانون نشتا چطرے بزور مسلمانے او اقراف الاحکام شتے چاو سوے مسلمان دے زانت مسلمان وی نو احکام بابیان منی او کا احکام نمنی نو حاکم بھی بزور منی لیشی لکه او سره ځان ته مسلمان نه وای کافر دی هندو دی او ځان ته کافر او هندو وای د مسلمان ملک اوسیږي او امن ولا مسلمانانو ورګ نو هغه به جزیه ورکړي ټیکس به ورکړي او دا وینه په شان د وینه د مسلمان دا داغه مال بشان د مال د مسلمان دی نه بوله وینه توي او نه وته نه مال لري صرف داغه جزیه ټیکس باور کوي او ته به حفاظت کې خود مسلمان به ملک کې به اصلا نه ساتي اغا اسلام دی تنګوري زکا سره به سره اصلا یو ګروپ جوړ کې د مسلمانانو ملک کې فساد کوي بیا نو اصلا باندې ساتي او چې کوم سره ځان د مسلمان وای نو هغه بیا احکام مني موږ به کوي کنه کوي نو حاکم سزا ورکول شي زکات به ورکوي که زکات نه ورکوي حاکم دې په زور راستې شي او که نه ورکوي نو حاکم ورسره جنگ هم کول شي حضرت ابوبکر دا هغه چا سره جهاد کړو چاچ زکات امیر لا نه ورکو زکات انکار نکو خو امیر لا نه ورکو نو حضرت ابوبکر وی زبه تعالم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چمنتا بیرونی خاطرات دین کہ دن جنگ میں شروع کو لیکن دن چه جنگ شروع کی بیرونی خاطرات دی اندرونی بومشی حضرت عمر رضی اللہ او کہ دن جنگ بیا اسامہ ملے گا باہر جنگ لا حضرت عمر ورتوی اسامہ بوم لے گن لیکن نبی علیہ السلام لے گا خو پاتے شوئے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی وی اسامہ بوم لے گن او دی سر بوم جنگ کو حضرت عمر ورتوی وی دی سر سن جنگ دی خو کلیمہ ہوئی او ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی ستراغی با جنگ کون تر سوچ دی لا لا لا لا نیوے لے حضرت ابو بکر ورتوی والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بخدای کدی یو پړې منی کی او خلاص په خپټړي اواز دې نبی عليه السلام له ورکو او مال نه راکې بیا به مور سره جنگ کوما هتو اندرونی لو جرب کلاب المدینه برلیا واج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کده مدینی سپی د نبی علیہ السلام می بیان د خونه را کاږي بیا موسامه خالی گما حضرت ابوبکر بازارای تا وګرا حضرت عمر وی زما سیده الله کولا وکړه او زم دا عمر ګره شو ابو الله الحزرمی ولېګ اغیی پسی چاچ زکاة نور کو خلیفہ لا ہی دو دریاب میں پوری شو گشتائی پوری کروی ابو لاللہ الحضرمی دو دریاب پا غالا ادرید آغا زائم ما قتلے دے نو آغا ادرید اخفل فوج را جمع کو ویمن تخو حضرت ابو بکر ویلو چه اغی گرفتار گئی ونی سی اغی پوری تلی دیو کشتای نیشتے خوردان گو با دریاب تا کپوری شو نو دا امیر امر با پوری کو اغی با ونی سو اگر دوب شو نو بس خبر اخلاف شو ایوی ٹھیک تا او چه سنے پا دریاب وا چو دا نو دا چا گیٹو دا دریاب راغے او دچا کو پورا دریاب راغے او دکس پی ورپوری شو ابو لالان حضرمی پوری ادرے دے اغوی الحمدللہ اللذی ذلل بحرہو وانزل بالکفار اہد الجلائلی داؤن اللذی شقل بحارا فجاءنا بعجب من فلق البحار الاوائلی اخفل اشارے ہوئے دا الله د نوما چې په خوانو لا بني اسرائيل له دریاب د ځای کړو او موږ له دریاب د خمو د لاندې کړو او مانین د زکات گرفتار کړو اقراف الاحکام چې یو سره ځان ته مسلمان وای او احکام نه مانی نو بیا یې په حاکم په زور باندې زکات نور گئی حاکم بے تے بزور آلی مزن گئی حاکم بے تے بزور آگئی روزن نیوی حاکم بے والا سزاور گئی حاکم بے پے بزور آلی نو یو دے اقراف الایمان یو دے اقراف الاحکام یو دے بزور مسلمانون اغنیشتے او یو دے پا زور احکام منل پا مسلمان نو اغشتے ها پی حاکم منلے شی چاگوے پی پا زور منی ستب ادا کے داو اقراف الاحکام زگدائی خوزان تا دے پیغمبر تابدار ہوئے اب یام احکام نمانل نو اللہ پی غر را اچت کر نو خلق دوکا ورگئی لا اقرافی دین زور بدین گینی سے نو جیاد تا سے ضرورت دے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَا چِوَانَسْتَ مَنْغَا سْتَاسُ نَوَادَا اَبْوَرْتَا كَمَنْغَا دَفَاسَ سْتَاسُ كَوِي تُورُ خُزُومَا تَيْنَاكُمْ اَوِي مَنْغَا عَمَلُ قَئِ بَعَا چِ دَرْقَ مَنْغَا تَاسُ لَا خُزُوِي ذِكَرْ كَو خُزُوِي ذِكَوِي چِ عَمَل چِ دَيْقَ نیول کو پاگشی کی راضی چیز آگا شکلی و تعبیری تب خصوص زکاو کو چیز دا سے عمل اکئی لگا او مجسم شے چی بندہ کلکو نیسی من چیوارو نو کلا کلا نو بی باکو لگی تب خرلولی گیٹائی وی خرلولی گیٹائی وی دیتا وی چوکان بیلوری ویشتا وی ویشا بیجا برا رئی جو ڈالی باوی نو هغه یو ډلې به کوشش کو چې زبه راړم بل ډلې به کوشش کو چې زبه راړم دی ځای ته چې یو تن به راوچت کو نو د بل ډلې کسانو به ته هغه کاڼې اغسته نو به لاس کې کلک نیولې و اچره به پوه چې ما نه الی نو بل مرګري ته به وشه نو چې هغه به منډه واله نو هغه به دې بل ډلې نیوه نو هغه بل ته وشته خو کله چې به دی راګیر شه په بچو سره رانالی نو زر به رکانې خولې تاکه نو چې خولې تا وېګه نو خوله بیا چا کولاونه ولا به شو نو کانې به راړو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مایا اسمن ګم وسایوا اختلافن کثیرا چا جتا سږي ژوند پادشه ډېر اختلافات به ویني فالو ګم به سنتي او سنت الخلفاء الراشدين المهديين لازم نتا سبحان زما طريقا او الخلفاء الراشدين المهديين طريقا اتمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجز ابو داود کی روایت راضي تمسكوا بها کلا گونی و یا غیرا و عزو علیہا بن نواجز کلا گئی پاگے باند جامو غاخونا نو پا غاخو کی خود طریقی نشی نیولے مطلب دا چکلک پاگی ادرے گئی دارنگ دل دے تعبیر پا خضوع گا چکلک عملو گئی بی قواتن بمضبوط یا باندے او یاد گئی آکام چی دی بدی گئی خامخاوی اری گئی دا اللہ نا ثم تولیت من بعد ذالکا نقض الوحود نو گئی بیاوا دے ما تکڑے بیاوا اوڑے گئی تاسو پسد دینا کنے فضل اللہ پتاسو رحمت دا اللہ وی بتاسو تاوانیانو نا خبیام اللہ ذربان دے بیرا بانا اکڑے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَحْقِيقَ سَرَاهُ فِي جَنَّاتِ تَاسُ هَا گَسَانَ تَدَاوُ مِنْ گُنْجِ زِيَادَةِ کړه او تاسو نه فساد دی په رض خالی کې د خالی په رض الله یې میان باندې نیوي امتحانو سبت سین به ته کې معنا یې بندولو سبت تم سبت زګوي د هفتی رازی تا سبت وی او سبت وی تا زده وی چه پا دی راز بانده دی اللہ دا خکار نبن کرو دی یهودو دا عبادت راز اغا یرمو سبت دی دا خالی راز دا دا نصارا و دا خصوصی عبادت راز اغا دا اتوار دا او دا مسلمان آنو دا خصوصی عبادت راز جمعه دا جمعی مصبه کی خاص ہے نو آغا یو مصبت اللہی بدی کی بمیان ننی وئی نو پا دقا رض با اللہ امتحان دی پارا میان ڈیر راوستل نو دی یو کس راغل دریا پغارا ناس دی او دس کئی لاس کے میان راغے سوچو گا چھ ماں کو نئی نیو لے پخپل راغلے پشای ہوئیشتا اپا مخی لاس راخ کل اے ما خو ننے نیولے پخپل آراغلے ابو بل تردوشی مشہور عالم اغا مختلف دوئی آ ذکر کری دوئیم داو چندئی ڈنڈو کی جوڑ کا دو بو پکارا او لارے ہوئی تا پرے خدا نوگا خالی پورز با میان دیرو نوگا ڈنڈو کی تورالل چاری ترالل نوغا چاچی اگر ڈنڈو کے جوڑ کرے نوغا لاری واتا بند کرا چا لاری واتا بند کرا نو بیا کوئی واتے شونا گوتے نوارڑے نو دا اتوار پر از رالار نوی نیول چوی نیول علماء واتا بے واتا سکے دا خود نارواو کر وی ما خود خالی پر از نوی اختیو بو کے وی داو یا مولای سے بخپے بوتا کہ مولای سے ناستا نکیخ پہ بوتا کرے ہوئے بخپے بو کی دی نو اگر چا امیان رارل پاکے کرل گاونڈی باندی بویو لگیت اگر اگر لکھا امیان چھتا ہو کبان چھتا ہو ویدا دغس سیال میں کرے ہو نو بلا لغم لال دغسے رو رو داشے پدائی کی عام شو چه پدهی که عام شو نو دا بنی اسرائیل دره ڈلی شو یو ڈالا دا سوا چه غیب دا میان نیولا بلا ڈالا دا سوا چه غیب بنی کول چه مکوی دا کار او دره ما ڈالا دا سوا چه غیب غلی پاتی شو زمرا خپل قبر کی بسملی خپل کی بسملو سزان لبا کار گورو دا دری ڈلی شو سورہ اعراف کے آیت نمبر 162 کے دا دری وارا ڈلی ذکر کئی سورہ اعراف نمسی پارا آیت نمبر 162 وَسَلُمَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَ دَازِرَةَ الْبَحْرِ تَقُسُ قَرْدَيْنَا دِحَلَدْ دَوَكِلِي چوارا پا غالت دریاب ایلیا دونو فی سب دیستا دیمی دانو میاما سب دیم شران ویوما لازمی دونو لا تا دیم کوالک نبلون بما کانو یوسفون ویسکالت امت منم لمتای دونو قومن اللہ مولکوهم او مواظب ما عذابا شديدا قالوا ما زرتنا الى ربهم ما زرتنا الى ربكم ولعلهم يتقون دریدلشو یو ڈالا چغی میا نیول بلا ڈالا چغی منی کول او بلا ڈالا چغی درمیان پاتی شو نی منی کول او نی پخ بلا میا نیول اخبر کبر که بسملی اخبر که بسملو شی ازبرگان شو نو چه عذاب راوی نو اغا چاچ میان نیول نو اغای اللہ غر کل عذاب دراو شادودان و خیندیران دینا جور کل چاچ منی کول نو اغای خلاص کل اللہ اغای می خلاص کل او کم چه غلی ور نو قرآن ام دا اغای نغل پاتش ما نمیگ دا چه اغای ام تبا شوی دی زگا محدیسین وی الفائل و اساکت و سویان چه او سر جرم کئی او بل پی غلی ری منی کئی امنا زی امنا دا غزائنا نو چه عذاب راشن دے با امور سر تبا کی زکا در منع نیا کرے چه غلط کاری اولی در منی کئی نا نو دے با امور سر تبا کی نو آگئی امور سر تبا شو شادوگان او خندیران تے اللہ جور کر نو سار چه خلق را پاس دل نو آغا یو ڈالاو چاچا آغا میان نیول نو آغای بکون که شور شار نو گاوانیان ہوئی چیر نو کلخ ودهی که آدیر شورون نشته سوا جاگا چه گاوانیان پا دیوال سروچت کا وی قتل نو پا غولی که پسین که شادوگان گرزه دل چه دیت او قتل نو آغا ایرار از دو دی خوالا او دستر گو نیروخ بای دی همالی طوری و تدا خیلی چه مون سر خدا چلو شو شادوگا ابیا مرو شو داو سنی شادوگان دا غی بچی ندی شادوگان زان لیو کسر دی خوالا تا شادوگان او خیندیران جو تا شادوگانی تیولی جو شیخ القرآن اصول سنت گلی کلی چه ظاهری را ایداخ کارا کولا چه من تابدار یو خپی عبو کی دی او حقیقت که دی کار غلط کو نو اللہ تی داس زناور جوڑ دو چه ظاهری شکل دی بنده پشان دی حقیقت که زناور دی چوره که زم در سا داس کارو کم نو شادوگان او خیزیران تینا جوڑ کل زکا دی نافرمانی دی اللہ کا نو اللہ تینا شادوگان او خیزیران زکا جوڑ کل چه شکلون ایو اللہ مسخ کر شکلون او سو مگو رئی کم سرے چه دا احکام الہیو قصدن خلاف کئی او دا آغی مخالفت کئی نو دا آغا آخیری عمرو گو را نو سم شادو گیا شکل دیو گو را نو سم بندر تینا جوڑ شوی شادو تینا جوڑ شوی نیک سرے پالکوانه دورا خیسته نی چه سورا بوداکی گی رو خیسته کی او بعد امال سره پالکوانه که بڑی خکلی او چه اخیری که گوره نو سم شادوته نجور شه یعنی ریزانو تلگو گوره تبای شادو دا شادوگان ته نجور شویه ولا قوالن دم اللذینا تدو من گوم پتای سراو بی جندل تاسو آئے کسان چھ زیادے کرے استاسنا فی سبت برد خالی کیے فکننا لنگنو گردتن خاسین ویمگا ویتا شیشادو گان بد ویسکال موسیٰ لقومی کلاچوی موسیٰ علیہ السلام پر قومتا انت ان اللہ یامرکم ان تزبہو بکرا ادا یو خباست دی ذکر کا او بل خباست رو چه در غواب آلالولو که چل والکو نقض الوحودی ذکر که چه وادی ماتی کڑی وی در غواب آلالولو فجعلنا نکالا لما بین عدیا وما خلفا وموعظتن للمتقین شادوگان تینا جوڑ کر فجا اللہ نکالن اگرد مندی واقعی لرا نکالن نکال اصل جوئی عذاب تا چونکہ دا عذاب عبرتو نخوا رضی اجمن مانا کرو فجا اللہ نکالن اگرد مندی لرا عبرت ان دا عذاب عبرت لما بین ادیہا دپار دا غچاو شمخی تودیتا وما خلو آسی رستو سمت لگو لما بین ادیہا دپار دا غچاو چه دغ زمان کیو وما خلو آسی دپار دا غچاو چه رستو دی نوارو آندی تولو خلقو نا عبرت شو چه چا دا اللہ کامو کی چل وال کرے الله ور سره بیا دغه سي چل کړي شګلې ول روان کړي او په دې ما یو مستقل رساله کتلې وا طالبګرای کې دا وی رساله نوم مسخل اشکال ها بس هغه دل د شکلونو او پای کې غنوا کې آتی په دې ذکر کړو چې صحابه کرامو بچا ویل دي نو اللہ شکلونے مسخہ کری دی او ما تا یاد دی پائی کیا ہوا کیا دعویٰ چو عالم وی منگا روانو پا سفر باندے او من سرے او مر گئے او چامل صحابہو بجوی منگا منی کو منگا داگے جواب کو یوزائی تا منگو رسی دو زنگلو او اگا زنگل کے شادو گانو ای بار راو تی اولادو دے من سراو او ناس آپا دو شکل دو شادو شو او دو شکل دو شادو شو من نے من ڈکڑے اولادا کا شادو گانو سرا یوزائی شو منگا ڈیر چھوئے والے چھوئے منگا مرگرے مرگرے مرگرے لان شادو تی جوڑا شو آگئی سرا شو شکلو نے اللہ مسخا کڑی دی چاچه ده صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین بدویلی دی چاچه ده حق پرستو بدویلی دی حسکا ویو فجا اللہ نکالا نگردو مندی واکی لرا عبرت لما بین ادیها دپار دا چاچه نزدیو دیتا یا دپار دا چاچه دغا زمانه کیو گو ما خلفا او دا پارا دا چا چه رسول آروان دی دینا و موضا تل المتقین او پندو نسیت دا پارا دا متقیانو متقیانو لپندو نسیت دے چایوا دا دا سه غلط و کارنو غلط لگا نزان ساتی و دریم خباست دا دی چه دا غوال آلونو کی چل والکو چه پیغمبر وردوی غوال آلا کئی او دیل پی غوال آلو لا شدا معبود دیتا سپک خارشی چه زرم داغیغ احترام ختم شی تو دیو جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہوئی علا باسو کالاما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زتا پا آغا کار نلیگن چه زتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیگن اوما مغاکار سده اللہ تدا قبرن مشرفن اللہ سویتا چوچت قبر مپریدا مگر برابر کا یو بود مپریدا مگر غمات کا اچت قبر مپریدا مگر برابر کا او دیار لسا حدیثو که من راغلی ده قبر ده پخولو نا نبی علیہ السلام منع کرده نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ایو جسس القبر و ایو بنالی و ایو قدالی نبی علیہ السلام منع کرده ده قبر ده پخولو نا او جیا من جور بکینی اما دے پیوگی او پا قبر چکم رحمت دا اللہ وریگی نو چه چه قبر پوت که نو غا رحمت دی پی بند که نو تا دا پلار سارا خونو که بد دیو که چه تو اللہ قبر پا خیر پیسی پی لگی نو تا خو د پلار سره بد وکړ خدای وکړ په دې بټاګرام علاقه کې یو خانو او شیخ القرآن پخوا بیان لطل روالتی نو آغا خان چیو آغا دی پلار قبر پو خیره او تا آغا زمانه کی پاگی اتیاز رو بپای لگولی وی او ساکی مرمانی پی لگولیو چونکہ آغا خانی زم دی پاگا علاقه کی او سرورو کم شو نو شیخ القرآن چی کلا مرگر بوت نو مرگر وردوی چی جی مسئلہ دل دیو کا خدا قبر د پخول سموه زګ ازمن دی خان د پلار قبر اوس مو خړې اسنه چې دغه څه شي او دا دی ظالم دی او ډوره مړی کړی دی نو موږ ته مصیبت جوړ نشي شه قران یې ښا شه قران چې تقریر شروع کړ نو پدې شروع شو چې بنیاد د شرک د دې را شروع محبت ته شروع شوه او بیا په دې راوي چې خبر په خول دا ناروا دي د خدای رحمت دې بند شي کله چې تقریر ختم شو راغه خان چې قرآن ته ویږي ما سره بچایس کې چا اوس کله چې قرآن دې ویږي زما له کار دې ما سره د دغه ځای ورشه چې قرآن ورا ده چې دای روان شو هغه نو قرآن ته تاسو راځي او پلکونه بلچه راوالی وغی ورسا روان شو ده پلار کبر خوال لار دی علم زیب خان دی غزی پلارو او شیخ القرآن دیوی تو ادری گا او زید پلار کبر اس برادرن او نو قرآن دیوی دا مات کئی اگه مات که اگه آر سی تلر اکڑل او بیا برابر که شیخ القرآن دیوی اس ٹک شو شیخ القرآن دیوی آو خیره په برابر کې ټیک شوی یاو قبر په خول ناروا دي منه دي دارنګي هغه نبی عليه السلام صحابه لګيو عبد الله بن مسعود لګلو او ځاپسه هغه ونه چې خلکو بداغي عبادت کو یغه کټ کا چې هغه لاړه او ونه کټ کولا داغي می جوړ و تا ودریده زګا غوونی نه به شیطان اواز کو چې چا به سمزه او منخ ته وره لاغي نه به شیطان اواز کو به قبول خلق وای ګره قبول شه هغه زیارت ګرځولو نو عبد الله بن مسعود چې کله کټ کولا حضرت خالد رضی الله تعالی او چې کله کټ کولا ما نجور درې دا غوي او الله شدی شدت الله تو کذبی حلا خالدین القل خمار و شمیری غزا مٹی وارتا ہوا بڑی وارتا ہوا اپ خالد باندے ہم لوکا فا انکی اللہم تکتو لیلیوم خالدان کتانن خالد منکو تبوی بیذل آجل و تنصری تب زلیل اشی امدادو کا چاگا رستو شو حرات خالد و تودرید یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رئیت اللہ قدحانکی عزا ننستانا شکری دا او انشاءاللہ من بستار رسوائی او چاگا ونے کٹکڑا داغین او شابنگ راوو تا یو ببر سر خزا او پا حیرت خالی دی حملہ کولا اگر چو پا تو رو آلا نوغس کار شوا نبی علیہ السلام دی گیساو کا اگر و تاوی داغا پیرائیو چدی با خلق گمراہ کول او دغس عبداللہ نی مسود لیگلو او اگر درگاو نی روان کریو داد حکومت فرض دی چې درګاو روان کی ما ستا زمونږ د ځمداریو د غیجا زمونږ مساله بیانول دي دا غی ځمداری هغه څه کوي محکمه او قافي ولا جوړه کړل دا چې کوم یو وزیر شي اول دا تا دغ بخښ لزی اول زیارت لزی چه تاویز روانه این روان ذاتا دربار نه روانه این ها دربارون آباد دی او داغی اغا نظر و شکرانی غا جمع کی او دا زمون محکمه اوقاف و ترازی نو دا بل بس ترکیو کی چه شرکیات اگل ترویج ده غوائی پی علال اگل زکا دی عبادت کرو نو چه دی دزرن دا عزت دکواوزی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ كَلَا جِئْتُمُ مُوسَىٰ لِإِسْلَامِ فَالْقَوْمَ يَقِينَ اللَّهُ دُمْ گئی تا تا چلا لگے ہوگا وہ دیا نیت منگا پٹو کا تو کرا پور کے قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ مُوسَىٰ لِإِسْلَامِ زَپَنَا گوالم پا اللہ سرا دینا چشم جاہلانونا دا خود جایلانو کار دے بدین کی ٹوکی کول قانو دولانا ربا کانو رید یو کارا منگل درابستانا یو بای اللہ ناما ہی آچ بیان کی منتا ما ہی آچ سصفت دیگوا منا چکوئی مانگو ما ہی اثر تپوس کی دا حقیقت دشے نوائی دا حقیقت دکوا تپوس کو نمد صفت دشے اغا قاعده ده مناتکه غلطه وا رست و شارحین غالل نوغی والا پرتو که تاویز جوڑه ای نوغی والا ما دو کسم مایت دو کسم یو حقیه یو شارحا اغا اشاره ده اسم گفتا اسی پرتو که تاویز والا جوڑه ای دهی تا پوچ کو چه ده اقوان صفت سده انسه مطلب بودای دا که زوان دا قالوا لنا ربك ان نريد يغار من نظر استانا شبيان کی منتاج صفات دل دی غوا بدايه کزوانا قال انه يقول لي موسى عليه السلام شاداد الله و ان بقره تندا غوا دا لا فارض ولا بدر بدايه من زوانا حوال بين ذلك درمیان درمیان ذیکی فَفَعَلُوا مَا تُعْمَرُونَ هُكَيَا شَوْكَمْ قُلَشِ تَعْسُتَا مَا تُعْمَرُونَ بِهِ آئید محضوف دے سچ در تغیلشی بس آگا ہو کئی تو دیوی بڑھائی دا ہو کئی زوان دا او دا تا پوسونا دی شروع بل سالوی اخکال دی دا تا پوسونا کول مثال دا سدے لگا او تعلیمی اچھونی تاوی دو کئی امبرانا نو دیو ورطاوی چنه ورطاویی چه ده نالکی نرارم اکل کوئی نرارم نگه ورطاوی ده کوئی نرارم نو چنه ورطاوی پا جام کرارم که گلاس کرارم نگه ورطاوی منا گلاس کرارم نو دیو ورطاوی ڈاکی کما که نمگڑه رارم نو داس تنگول دی خدا تاوی اوبر آرا دیو تاوی او دس لر آرا پا کس کلو لر آرا نوالکا خو اوبری بس آرا دغس دی چلوال شروع که قالو دلانا رب گانوی دیو وغالا من لدرابستانا یوبی لنا ما لونوها چو بیان کی منتا چه سرنگ دیو قالا نوی موسیٰ علیہ السلام انہو یکولو شانداد اللہ و ایمنہ بکرتن صفراو دا غوادا تک زیادا فاکر اللہ انہو خالص دے رنگ دے بل رنگ بگینیشتے زیادا غوا بل رنگ بگینیشتا زکر غواگان مختلف رنگونے اس طورے اس سپینے اس زیادا اس برگئی زمیدار ہوئی وی غوائی چی علی نو تور پا تور اشپا اخلا سور پا سرق ارما اخلا او جبرگ گوری سپین ما اخلا داری زمیدار زان لے قاعده دا تور پا تور اشپا اخلا چرنگی توری نو آگا غوائی ار وقت چی علی نو آگا خده زکت آگا آگا کار که تکلی آگا یخ نکی او سور پا سرق ارما اخلا چه سوری نو اغام خده او چه برگ گوری سپین ما اخلا چه برگی نو اغام خده او سپین ساروی چی نو پا جمعی که بای پا بازوگانو پاسه دغه پاسه دوی د دې یخ ډیر کیږي نو بیا نو یوې کولې شي نارټه فاجو اللونوا تسر الناظرین خالص درنګ دې خوشاله دي دن ګلا قالو ګلا ما ربکان ویدیو وګاله موږ دراستانه ازه کدا ته ګوښونه امام نصفی تفسیر المدارک وی تلبوا 40 سنتن سلویخ کال دی دا تبو سنا کولو قالو دولا غارا بگانوی دیو اوالا منگل درم سانا یو بی لنا ما ہیا چه بیان کی منگتا چس صفت دزدی خوا انا البکر تشابا لینا یگنن دا خوا چدا گڑا وڈا شو پمنگا و انا انشاءاللہ علمو تدونو او منگا کدا اللہ خو خوئے لا الله کو غوی له موته دیو نو موږ سملارو ان شاء الله ویلو دې تر قیامت به یې ځاګه پوښونا کول قال انه یقولون هو موسی علی السلام شاده یا الله انها بقره دنگا غادا لا ذلول من ذلیل شوی ذلیل څه مطلب تسیر الارضا چاڑا ازم گلرا ولا تسکر حرسا او نوم گئی فصل ایسا مطلب نا اروٹی دا نا جوتی دا منگ اروٹی اگئی تاو چه اروٹ گرزئی اروٹ پیجا گئی او جوتی اگئی تاو آئیو چه اگئی یوی کئی نا چه اروٹ گرزئی که یوی کئی نا اگئی تا غالی تا جگا چئی نا اگا جگ سر دا ست پوک شوی نو مطلب ها سٹی پوکشوه نه نه آرهتی را نه جوتی را پکوان آرهت بے گردو پکوانو بانده گاندائی باوا اغیطا بے غیه تڑلو دول چکلائی باو اغیطا بے دغلا گذلو ٹک ٹک بے کول اغیطا بے سپیوی کنجن باو بیاستا باوا پایتا بے لوٹکیو ناوگا باوا پایی که باو برات لے اکثر ما با مرغا ویشتی چه با تگه شما موسالینا با میدرو دراوی استا او پا اغا کنجن با ادره دم پا لوٹکی که با میاکا تکلان و با با میوس کلی گوی دا پاس با ادره دم نو ارد بگردو منطقی مولا پلا را تا زمیدار غوی تللو اغی تا گنگره چولو اغی گرنگ لنگ کولو اگر زیده اغاو تداسی اولار ده دیکی اغا زمیدار راگه ورطوی استاز زمیدار تاوی زمیدارا دادی تا دا گنگره اوڑی چوڑی دا گرن لنگ چه کئی اغاو تاوی دا دیلا چیز جوارو که ورکو نارو ما نما تا پتن لگی چه کوئی گرزی ہو کنا نو دے چه گرن لنگ کئی نو زوان دے گرزی نو چه دا گرنگ لنگ بس کی نظام غیه اولار ده نو زراشم نو چوکا ورکم نو اگر تایی کده پا زی ادری گیه سر شنائی نو اگر زمیدار ورکایی دل استا پشان چل نو ورزی گتا وطا اونو خو دا بیا اگا غیه با گرزه ده و بب اگا ناوه که توی ده ناما کتا رات لی نو ناوی نو بیا دب تا رات ده دو دب نو بیا پوالی که روانی نیم طالب سند واغست مولاش پگرائی والا نو پدی پتکی کی دا سی دو شملی پر خودی وی نو چکور تا تا یوارد تا ورو جارو تا نو اغا ناوی نیو بس کلی نو زمیدار چو تا دا سی وقتل یو طالب استاز اغا تا وی هم وی دا پدی سر کی دیس دی اگر تا دخ کران دی سره پیو اگر خخا دخلای دی خیر کی وطن تلار طالب واده او که یو کال دعا کلی کیو بچه اوشه دو بچی اوشو را روان دی دکا کلی کی سمونا انتظامونا ویره کتا وطن تا زمان چرتا امامتی با اونی سم گزارا بکیگی خزی تاوی دا او وڑو که تاوالا یو وڑو که دا غسته پوگا با دی را روان دی بیا پاره رټ را تیرې ده او خراب زلاتو پای را کپڑی سلی دلی دی پا بد آل لی نو آورو که اکینو او بیس کلی دا زمیدار بیا ناس دی دچی را سیو کتل نو دو پی جن ورته وی طالب استاد دو آواتا یا وی اگا خکران دیسی شو نو اگا طالب داس شاعت آگا خز توقتا وی اگا وی کٹای مات کرل اگا کل کل اگا خکران مات کی دو بیا ویسم نئی ہے ته طالبی رو جذبه کی او دغه یو ډیر ما سلام کو دا اج کله کټای ولا خیران مات کی نو بیا مونږ ته یره جز ما ډیر یادې زه خو بس موکا نه جوړه دا ګینی ما وی چې سپاتا پوسو کې ما مونږ وا یو کټای ولا خیر مات کړل دا وی څنګه واغوا وی نار ټیګاو نه جوړ دی قال انه يقول وموسى عليه السلام شان ده الله واي دا غدا لذلول ذليل شوي تثير الارض چړېزم کې لرا ولا تسكن الارض او نو به کوي فصله انار ټیرا نه جوتی را مسلمه دنو غموټا لا شيته فيا وشاي شي په معنا درنګول راضي نو معنا دا لا شیعت فیا نشتہ بے عیب پدی کے یعنی پہ یو رنگ رنگ شے ندا سعیب پکی نشتے لا شیعت فیا نشتہ بے عیب پدی کے قالو الان جئتا بالحق نوے دائیو غسرالی پہ پورا بیان حق پورا بیان تفسیر قاسمی مدارک ٹولا مانا کئی قالو الان جئتا بالحق وی دی غسرا لب پورا بیان فضبا خوانو حلال قدی غوالا وما کارنو یفعلون و نو دی دا کار کن کی چه حلال قدن سنگ دا کارنکو مانا دا فضبا خوانو حلال قدی غوالا وما کارنو یفعلون و نو دی دا کار کن کی دزرنا دزرنا نکو خبلا لارنو اخلاسوننو نغوا علالکا صلویخ کالو بی موسیٰ علیہ السلام ستره کر دو بنی اسرائیلو دو مشرانو دو خباستونی ذکر کر یو نقض الوحود چه وعده ماتی کری وی دویم یو دی زبیل بقر دو غوا علالولو کی چل والکو چه اللہ پیغمبر تاوی پیغمبر دی تاوی غوا علالکی نو چلو علی کو کلا بے بڑای دا او که زوانا رٹی دا که جوتی دا رنگ سنگر او موسیٰ علیہ السلامی پہ کرو درم خباست قتل النفس اغبا تفرین بادو آئیو انشاءاللہ